zunächst noch einen Gedanken auf den Satz, dass das Volk als Ganzes den Herrn abgelehnt hat. Jeszcze jedna myśl do tego, że lud jako całość odrzucił Pana. Es wird bestätigt in unserem Abschnitt. Jest to potwierdzone w naszym odcinku urywku. Vers 57 wiersz. Zatkali uszy swoje. To jest świadome odrzucenie tego świadectwa, które dał im Szczepan. I teraz do tego ostatniego pytania. Ich glaube, dass wir sagen können, dass sowohl Geist als Seele ins Paradies gehen. Myślę, że możemy powiedzieć, że zarówno duch, jak i dusza idą do raju. In Apostelgeschichte, w Dziejach Apostolskich, wird gesagt von David, jest powiedziane, dass Gott nicht zulassen würde, że słowa Dawida są zacytowane. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 27 wiersz. David zitiert. Tu jest cytowany Dawid. Der gesagt hat, du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen. Jest von der Seele die Rede. Nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Jest tu mowa o duszy. Die Frage ist natürlich jetzt bei dieser Stelle, warum steht der Hades und nicht Paradies? I pytanie jest, dlaczego on tutaj mówi o otchłani, czy o Hadesie, a nie o raju? Müssen wir das weiter ausholen. I musimy to dalej poszerzyć. Im Alten Testament wird kein Unterschied gemacht zwischen dem Aufenthaltsort der Ungläubigen nach ihrem Tod und dem Aufenthaltsort der Gläubigen nach ihrem Tod. Alles geht in den Sheol. W Starym Testamencie nie ma rozróżnienia pomiędzy miejscem, gdzie udają się dusze wierzących i niewierzących. Wszystko jest, czy to miejsce jest określone zarówno w przypadku wierzących, jak i niewierzących, jako Sheol. Jakob sagt zum Beispiel, nachdem er von dem angeblichen Tod Josefs gehört hat, na przykład Jakub mówi, gdy on usłyszał o tej, jak mu się wydawało, śmierci Józefa, że Józef nie żyje, gdy usłyszał tą wiadomość, dass seine Seele in Abfahre in den Sheol, że jego teraz dusza moja wstąpi do otchłani. I są też inne, te, są też inne miejsca, które tak się wyrażają. Und hier wird deshalb Hades gesagt, weil David, weil der Schreiber der Apostelgeschichte Lukas einfach das Zitat von David übernimmt. Und da steht eben Sheol im Alten Testament, im Neuen Testament wird das mit Hades ausgedrückt. I tutaj akurat w Dziejach Apostolskich jest to tak zapisane, bo Łukasz podaje cytat ze Starego Testamentu. I akurat w Starym Testamencie jest to określenie Sheol, tutaj w Nowym Testamencie jest używane jako Hades. Ale Nowy Testament bardzo dobitnie rozgranicza to na wielu miejscach. Pan Jezus nie mówi do tego złoczyńcy, co cytowaliśmy, dziś będziesz ze mną w Hadesie, tylko dziś będziesz ze mną w raju. Auch Lukas 16 der Unterschied gemacht bei dem reichen Mann und dem armen Lazarus. I tak samo w przypadku Łukasza 16 też jest ta różnica zrobiona w przypadku tego bogatego człowieka i tego Łazarza. Im Schoße Abrahams. Łazarz jest na tym łonie Abrahama. Und der reiche Mann schlug im Hades die Augen auf und seine Qualen war. A ten bogacz jest w tym miejscu określonym jako Hades. Czy miejsce mąk. A jeśli jeszcze przypomnimy sobie Wielki Biały Tron, Objawienie 20. To wird gesagt, das Meer gab die Toten in Vers 13. 13. wiersz. Morze wydało umarłych. Und der Tod und die Hades gaben die Sohn. I również u nas jest piekło, powinno być Hades wydał umarły. Da steht nicht, und das Paradies gab die Sohn. Ale tutaj nie ma słów takich, że i raj wydał umarły. Also sehen Sie deutlich, wie das Neue Testament unterscheidet. A więc widzimy dobitnie, czy dokładnie, jak Nowy Testament to rozgranicza i rozróżnia. Ich glaube, aufgrund dieser Stellen können wir mit Recht sagen, Seele und Geist gehen nach dem Tod eines Gläubigen in das Paradies. I myślę, że na podstawie tych miejsc możemy, powiemy dobrze, czy będziemy mieli rację, jeśli się wypowiemy, że duch i dusza idą do raju, a ciało jest złożone w ziemi. Jeszcze jedna myśl chciałem powiedzieć do naszego urywka. Da heißt es, dass Stephanus entschlief. I jest tu napisane, że Szczepan zasnął czy skonał. Dieser Ausdruck wird nur für den Tod eines Gläubigen genannt. To wyrażenie zasnął jest używane tylko, gdy Słowo Boże określa śmierć wierzącego. I również to się dotyczy starotestamentowych wierzących. Czytaliśmy w Dziejach Apostolskich drugi rozdział, że Dawid zasnął. To jest też dowodem tego, że starotestamentowi wierzący, gdy Pan przyjdzie, to będą wespół z nami wzbudzeni, z tymi, którzy zasnęli w czasie łaski. Bo też czytamy na jednym miejscu, że nie będziemy szybsi, czy nie będziemy szybciej niż ci, którzy zasnęli. Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Geschlafen sind alle, die von Abel an als Gläubige gestorben sind. Ci, którzy zasnęli, to są wszyscy wierzący od czasów Abla.